महाभारत वन पर्व त्रिपंचाशत्तमोध्याय। नल दमयंती के गुणों का वर्णन, उनका परस्पर अनुराग और हंस को दमयंती और नल को एक दूसरे के संदेश सुनाना। बृहदसुवाच आसीद् राजा नलो नाम वीरसेन सुतो बलि उपपन्नो गुणैरिष्टे रूपवान कोविदः। बृहदस्व ने कहा, धर्मराज, निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम से प्रसिद्ध एक बलवान राजा हो गए हैं। वे उत्तम गुणों से संपन्न, रूपवान और अश्व संचालन की कला में कुशल थे। अतिष्ठन मनुजेन्द्राणाम मूर्धनि देवपतिर्यथा उपर्यो परिसर्वेषाम आदित्य इव तेजसा ब्रह्मण्यो वेद विच्छुरो निषधेशु महीपति अक्षप्रिय सत्यवादी महालक्षोहिणीपति। जैसे देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के सिरमौर हैं, उसी प्रकार राजा नल का स्थान समस्त राजाओं के ऊपर था। वे तेज में भगवान सूर्य के समान सर्वोपरि थे। निषद देश के महाराज नल बड़े ब्राह्मण भक्त, वेदवेत्ता, सूरवीर, द्युत क्रीड़ा के प्रेमी, सत्यवादी, महान और एक अक्षौणी सेना के स्वामी थे। इप्सितो वर्णारीणाम उदार संयतेन्द्रिय रक्षिता धन्विनाम श्रेष्ठ साक्षादिव मनु स्वयं। वे श्रेष्ठ स्त्रियों को प्रिय थे और उदार जितेंद्रिय प्रजाजनों के रक्षक तथा साक्षात मनु के समान धनुर्धर में उत्तम थे। तथैवासीद् विदुर्भेषु भीमो भीम पराक्रम शूर सर्वगुणैर्युक्त प्रजा काम सचा प्रजः। इसी प्रकार उन दिनों विदर्भ देश में भयानक पराक्रमी भीम नामक राजा राज्य करते थे। वे सूरवीर और सर्व सद्गुण संपन्न थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, अतः संतान प्राप्ति की कामना उनके हृदय में सदा बनी रहती थी। स प्रजार्थे परम यत्नम अकरो सुतमाहितः तमभ्यगच्छत् ब्रह्मर्षि दमनो नाम भारत। भारत, राजा भीम ने अत्यंत एकाग्रचित्त होकर संतान प्राप्ति के लिए महान प्रयत्न किया। उन्हें दिनों उनके यहाँ दमन नामक ब्रह्मर्षि पधारे। तम स भीम प्रजा कामस्तोषयामास धर्मवेन महिष्यास राजेन्द्र सत्कारेण सुवर्चसम तस्मै प्रसन्नो दमन सभार्याय वरम ददौ कन्यारत्नम कुमारांश्च त्रिनुदारान महायशा। राजेंद्र, धर्मज्ञ तथा संतान की इच्छा वाले उस भीम ने अपनी रानी सहित उन महातेजस्वी मुनि को पूर्ण सत्कार करके संतुष्ट किया। महायशस्वी दमन मुनि ने प्रसन्न होकर पत्नी सहित राजा भीम को एक कन्या और तीन उदार पुत्र प्रदान किए। दमयंतीम दमम दांतम दमनम च सुवर्चसम उपपन्नान गुणै सर्वे भीमान भीम पराक्रमान। कन्या का नाम था दमयंती और पुत्रों के नाम थे दम, दांत तथा दमन। ये सभी बड़े तेजस्वी थे। राजा के तीनों पुत्र गुण संपन्न, भयंकर वीर और भयानक पराक्रमी थे। दमयन्ते तु रूपेण तेजसा यशसा श्रियां सौभाग्येन च लोकेषु यशः प्राप सुमध्यमां। सुंदर कटि प्रदेश वाली दमयंती रूप, तेज, यश, श्री और सौभाग्य के द्वारा तीनों लोकों में विख्यात यशस्विनी हुई। अथ ताम व्यथि प्राप्ते दासीनां समलंकृतां शतम शतम सखीनां च पर्युपासच्चचीमिव। जब उसने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय 100 दासियां और 100 सखियां वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो सदा उसकी सेवा में उपस्थित रहती थी। मानो देवांगनाएं सची की उपासना करती हूँ। तत्र स्मराजते भयमी सर्वाभरण भूषिता सखी मध्ये नवद्यांगे विद्य सौदामनी यथा। अनिंद्य सुंदर अंगों वाली भीम कुमारी दमयंती सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो सखियों की मंडली में वैसी ही शोभा पाती थी जैसे मेघमाला के बीच विद्युत प्रकाशित हो रही हो। अतीव रूप संपन्ना श्री रिवाज तलोचना न देवेशु नियक्षेशु तादृघ रूपवती क्वचित। वह लक्ष्मी के समान अत्यंत सुंदर रूप से सुशोभित थी। उसके नेत्र विशाल थे, देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। मानुषे स्वपिचान्येषु दृष्टपूर्वाथवा श्रुता चित्त प्रसादनी बाला देवानामपि सुंदरी। मनुष्यों तथा अन्य वर्ग के लोगों में भी वैसी सुंदरी पहले न तो कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी। उस बाला को देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता था। वह देववर्ग में भी श्रेष्ठ सुंदरी समझी जाती थी। नलश्च दर्शार्दूलो लोके स्वप्रतिमो भुवि कंदर्प इव रूपेण मूर्तिमान भव स्वयं। नरश्रेष्ठ नल भी इस भूतल के मनुष्यों में अनुपम सुंदर थे। उनका रूप देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो नल के आकार में स्वयं मूर्तिमान कामदेव ही उत्पन्न हुआ हो। तस्या समीपे तु नलम प्रसथंसु कुतूहलात् नैषधस्य समीपे तु दमयन्तीं पुनः पुनः। लोग कौतूहलवश दमयंती के समीप नल की प्रशंसा करते थे और निषधराज नल के निकट बार बार दमयंती के सौंदर्य की सराहना किया करते थे। तयोरधिष्ठ कामो भूत शृण्वतो सततम गुणान अन्योन्यम प्रतिकौन्तेय सव्यवर्धत हिंसिच्छय। कुंती नंदन इस प्रकार निरंतर एक दूसरे के गुणों को सुनते सुनते उन दोनों में बिना देखे ही परस्पर काम अनुराग उत्पन्न हो गया। उनकी वह कामना दिन दिन बढ़ती ही चली गई। असक्नुवन्नलः कामं तदा धारयितुं हृदा अन्तःपुर समीपस्थे वन आस्ते रहो गतः। जब राजा नल उस काम वेदना को हृदय के भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गए तब वे अंतःपुर के समीपवर्ती उपवन में जाकर एकांत में बैठ गए। स ददर्श ततो हंसान जात रूप परिष्कृतान वने विचरताम तेषाम एकम जग्राह पक्षिणम। इतने में ही उनकी दृष्टि कुछ हंसों पर पड़ी जो सुवर्णमय पंखों से विभूषित थे। वे उसी उपवन में विचर रहे थे। राजा ने उनमें से एक हंस को पकड़ लिया। ततो अंतरिक्ष गोवाचम व्याजहार नलम तदा हंतव्योस्मि नते राजन करिष्यामि तव प्रियम। तब आकाशचारी हंस ने उस समय नल से कहा, राजन आप मुझे न मारे, मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा। दमयंती सकाशे त्वां कथयिष्यामि नैषधः यथा त्वदन्यं पुरुषं न शामस्यति करिष्ये। निषद नरेश मैं दमयंती के निकट आपकी ऐसी प्रशंसा करूँगा जिससे वह आपके सिवा दूसरे किसी पुरुष को मन में कभी स्थान न देगी। एव मुक्तस्ततो हंसम उत्सर्ज महीपति ते तो हंसा समुत्पत्य विदर्भानग मस्तत। हंस के ऐसा कहने पर राजा नल ने उसे छोड़ दिया। फिर वे हंस वहाँ से उड़कर विदर्भ देश में गए। विदर्भ नगरीम गत्वा दमयंत्या सदांतिके निपेतुस्ते गरुत्मन्तः साददर्श चतान खगान। तब विदर्भ नगरी में जाकर वे सभी हंस दमयंती के निकट उतरे। दमयंती ने भी उन अद्भुत पक्षियों को देखा। सातान अद्भुत रूपान वै दृष्ट्वा सखी गणावृता हृष्टाग्रही तुम खगमास्त्वम अर्माणोपचक्रमे। सखियों से घिरी हुई राजकुमारी दमयंती उन अपूर्व पक्षियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही उन्हें पकड़ने की चेष्टा करने लगी। अथ हंसा विधस्त्रिपुः सर्वतः प्रमदावरे एकैक सस्तदा कन्या तान हंसान समुपाध्रुवन। तब हंस उस प्रमदावन में सब ओर विचरण करने लगे। उस समय सभी राजकन्याओं ने एक एक करके उन सभी हंसों का पीछा किया। दमयंती तुयम हंसम समुपाधा वदन्ति के सामानुषिं गिरं कृत्वा दमयंतीम अथा ब्रवी। दमयंती जिस हंस के निकट दौड़ रही थी उसने उससे मानवी वाणी में कहा, दमयंती ननो नाम निषदेशु महीपति अश्विनो सदृशो रूपेण समास्तस्य मानुषा। राजकुमारी दमयंती सुनो, निषद देश में नल नाम से प्रसिद्ध एक राजा है जो अश्विनी कुमारों के समान सुंदर है। मनुष्यों में तो कोई उनके समान है ही नहीं। कंधर्प युव रूपेण मूर्तिमान भवत् स्वयं तस्य वै यदि भार्या त्वं भवेथा वरवर्णिटि सफलं ते भवेत् जन्म रूपं चेदं सुमध्यमे वयं हि देव गंधर्वं मनुष्यो रगराक्षसान। दृष्टवन्तो न चास्माभिर्दृष्टपूर्व तथा विध त्वं चापि रत्नं नारीणां दरेषु च नलो वरः विशिष्टया विशिष्टेन संगमो गुणवान भवे। सुंदरी, रूप की दृष्टि से तो वे मानो स्वयं मूर्तिमान कामदेव से ही प्रतीत होते हैं। सुमध्य में यदि तुम उनकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और यह मनोहर रूप सफल हो जाए। हम लोगों ने देवता गंधर्व मनुष्य नाग तथा राक्षसों को भी देखा है, परंतु हमारी दृष्टि में अब तक उनके जैसा कोई भी पुरुष पहले कभी नहीं आया है। तुम रमणियों में रत्न स्वरूपा हो और नल पुरुषों के मुकुट मणि हैं। यदि किसी विशिष्ट नारी का विशिष्ट पुरुष के साथ संयोग हो तो वह विशेष गुणकारी होता है। एवं मुक्ता तु हंसेन दमयन्ते विसाम्पते अब्रवीत तत्र तं हंसं त्वमप्येवं दले वद। तथेतुक्त्वा अण्डजः कन्यां विदर्भस्य विसाम्पते पुनरागम्य निषधान् नले सर्वं निवेदयत। राजन, हंस के इस प्रकार कहने पर दमयंती ने उससे कहा, पक्षीराज तुम नल के निकट भी ऐसी ही बातें कहना। राजन, विदर्भ राजकुमारी दमयंती से तथास्तु कहकर वह हंस पुनः निषद देश में आया और उसने नल से सब बातें निवेदन की। इति श्री महाभारते वन पर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि हंस दमयंती संवादे त्रिपंचाशत्तमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में हंस दमयंती संवाद विषयक 53वां अध्याय पूरा हुआ।